Hey, ben jij een beetje een perfectionist? Ik durf te zeggen dat ik dat echt ben in hart en nieren. Ik goochel af en toe nog wel een beetje. Beetje een uit de hand gelopen hobby die ik vroeger wel iets serieuzer nam. En ik heb ooit een keer meegedaan aan het Nederlands kampioenschappen goochelen. En dan moet je je voorstellen, dan krijg je 10 minuten de tijd om een act op te voeren. Om te laten zien wat je kan. Dus je moet verschillende goocheltrucjes doen en dat soort dingen. En het voelt een beetje net zoals met schaatsen, weet je wel. Je hebt één moment waarop je kunt laten zien wat je kan. En daar mag ook niks fout gaan. Ik bedoel, je hebt het de afgelopen speler gezien bij Joep Wennemars. Ik bedoel, die rijdt tegen iemand aan en verkeken is je kans, weet je wel. Dus maandenlang zit je te oefenen en te trainen. Ik oefende op de basisschool van mijn moeder. Daar had ik een ruimte waar ik dan de hele tijd kon repeteren en zo. Dus elke dag na school ging ik daarheen repeteren. Als ik vakantie had, de hele dag daar lang repeteren. Over elk detail werd nagedacht en verfijnd. En de perfectionist als ik was, ik stopte niet voordat ik het echt goed vond, weet je wel. Dat gebeurde niet zo snel. Dus echt maandenlang heb ik erop gerepeteerd. Uiteindelijk mocht het resultaat er wel zijn. Ik ben namelijk Nederlands kampioen geworden. En het grappige is, lezen hier een heel artikel dat Bruno Mars echt precies hetzelfde heeft. Hij leeft in een studio echt maandenlang, sluit hij zichzelf helemaal op. Omdat het echt super lang duurt voordat hij een keer tevreden is met een plaat. En eigenlijk is hij dan nog niet tevreden met een plaat. En daarom duurt het ook zo lang voordat hij nieuwe muziek uitbrengt. Nou, we kunnen stellen, het lange wachten heeft zich inmiddels helemaal uitbetaald, want zijn nieuwste is echt waanzinnig lekker, zeg. Bruno Mars op je zondagochtend van 538. Dit is Risk It All. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. It's true, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time.

538, je hoorde That's What I Want. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is klinkklare onzin. Nou ja, de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is, dat kan je zomaar een 538 slaapmasker opleveren. Kelly, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet de zondagochtend van jou eruit? Lekker rustig aan. We zijn aan het ontbijten met het gezin aan de ontbijttafel. Pannenkoekjes. Oh, lekker. Ja, ik wou net vragen. Bij mij was altijd zondagochtend het uitgebreide ontbijt met croissantjes en alles erop en eraan. Dat is bij jou ook zo, hoor ik dus. Exact. Ja, lekker eitjes, pannenkoeken, wat fruit. Dus we zijn echt aan het genieten. Heerlijk, heerlijk. En met hoeveel man zitten jullie aan tafel nu? Met mijn man en mijn klein kindje, Hidde van 1 jaar. Ah, oh, wat schattig zeg. En Hidde vindt de pannenkoeken ook lekker? Hij vindt ze heel erg lekker, ja. Kijk eens. Aan het genieten. Wat zit erop eigenlijk? Stroop of voedersuiker? Er zit stroop op. Oh joh, ja. Dat vind ik dan weer niet lekker. Poedersuiker was maar de go-to voor pannenkoeken. Ja, hier thuis is het echt appelstroop. Dat is echt de go-to. Nou, lekker zeg. Daarvoor is de zondagochtend ook, hè? Zeker. Hey Kelly, je hoorde 2 stellingen. Stelling 1 was deze ochtend: de eenhoorn is het nationale dier van Schotland. En stelling 2 was: mensen die de gordijnen tot 1 uur 's middags dicht hebben, zijn het gelukkigst volgens onderzoek. Welke van de 2 is waar, denk je? Ja, stelling 1. Stelling 1 is waar. Dat zeg jij nogal vrij overtuigend. Ja, ik ben hier vrij zeker van. En waarom dan? We hebben van de week een programma op televisie gekeken en volgens mij kwam die daarin voor. Oh, echt? Ja. Nou, grappig, we hebben dezelfde gedachten, want het is hartstikke goed. Yes. Hey, ja, veel landen hebben inderdaad een nationaal dier dat een grote rol speelt. Zijn bijvoorbeeld Australië, de kangoeroe, India, de tijger en Schotland dus de eenhoorn. Ja. Wat natuurlijk gewoon eigenlijk best raar is, want het is natuurlijk een mythisch beest. Ja. Maar het staat symbool voor kracht, zuiverheid en onafhankelijkheid. Oké. Okay. Nou, en daar vinden ze het heel belangrijk. Zelfs in het wapen van Schotland komt het terug. Oké, nou duidelijk. Geinig. Toch weer iets geleerd, hè, op je zondagochtend. Ja, terwijl je aan de pannenkoeken zit. Ja, heerlijk. Heerlijk zeg. Nou, het slaapmasker komt jullie kant op. Fijne zondagochtend nog. Goede uitzending. Dankjewel. Doei. Het zijn de hits van 538. We zijn meteen een heerlijke klasse van de corona. Nou, Olivia Dean. I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. This is the rhythm of the